dag was lank. Die donker donderbuie het jou lach kom vang. Nou sit jy alleen vanavond. Klim van jou voete af, kom maak 'n plan. Daar's altyd iewers 'n party aan die gang. Na die dag was lank. Op die tafel sit jou hande in die lucht. Hey mama, wie's les? Om te dans op die tafel sta die sweet al brug. Hey mama, wie's les? Lank. Jou tasse staan alweer by die deur gepak. Nou sit jy in sak en as. Klim van jou voete af, kom maak 'n plan. Daar's altyd iewers 'n party aan die gang. Na die dag was lank en lank. Kom ons dans op die tafel, sit jou hande in die lucht. Hey mama, wie's les? Om te dans op die tafel, sta die sweet al brug. Hey mama, wie's les? Dat jy net joune is, sal jy besef dat jou geluk net in jou ander is. Die dag wat jy besef dat jy net joune is, sal jy besef dat jou geluk net in jou ander is. Kom ons dans op die tafel, sit jou hande in die lug. Hey mama, wie's les? Om te dans op die tafel, sta die sweet al brug. Hey mama, wie's les? Kom ons dans op die tafel, sit jou hande in die lucht. Hey mama, wie's les? Om te dans op die tafel, sta die sweet al brug. Hey mama, wie's les? Peaceless.